genialny, spektakularny skład, popycha niepowtarzalny. Produkt finalny, maksymalny zasięg terytorialny. THC 2000, huk petardy, sezon otwarty, ekstremalny przekaz werbalny, WRD teraz legalny, zrzut, styl, militarny, nieodwracalny, paraliż na centralny, nerwowy układ w sposób wulgarny, dycha niewykrywalny dla radaru, 100% świeżego towaru, często w nocnym lokalu, kilka browarów zamiast biowitalu, talent błyszczy jak Fergie Alu, mordercze wersy, tak jak Jaru. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet dycha, ha ha ha, dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet dycha, ha ha ha, dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet dycha, ha ha ha, dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet dycha, ha ha ha, dycha. 3-2 raz, dla mas, dycha i PWRD ostat. Drużyna gwiazd, jak z NBA, freestyle'owe szaleństwo jak March Madness, więc CAA, gdzie małolatki wywijają tupami lepiej niż jej. Wszystkie crazy for you, Mr. DJ łączył słowa jak super glue clay. Kiedy rymuję, to wszystko jest okej, okay. Żyć i umrzeć w białym stoku, tak jak w LA. Mikrofon mnie uzupełnia, jak Snoop Dogg Dre. Wciąż do góry jak MJ, niebezpieczny jak OJ. Dla frajerów, aka Sensei, pierdolę styl hey ho. Dycha gra za 100% pro, za rok w MTVO i piwo z J-Row. Nie leję H2O, o honorze, bohaterstwie jak pieprzony G.I. Joe. Mówię to, co lubię, bo jestem niezależny jak kompany flow. Zielone płuca Polski chcą być popularne w każdym domu jak Nintendo. Klimat prawie bruklińskie zoo, masz Walkman to włącz go. Niewierni płacą jak z HBO, bo to jest top. Pozdrowienia 7-1 WRO. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet zdycha, ha ha ha, dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet zdycha, ha ha ha, dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet zdycha, ha ha ha, dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet zdycha, ha ha ha, dycha. Plus tekst, ostry jak bez seks, specjalnych efekt, wyszykany jak BMX. Na żywo z frontu, frajerzy płoną jak rozłód w ogniu. Halo odbiór, teraz kanał ten jak CNN, WRD, creme de la creme, forever, jak ten klen. Zawistni krzyczą, szatem, DOWN, bo 92 BPM boli bardziej niż R.I.M. Jak nas mam swój uliczny sen, Lexus lub BMW w mojej głowie jak dren. Osiągnął cel, idąc drogą dłuższą od maratonu, nie spuszczając tonu, w chwilach ciężkich jak dni Armagedonu. Przez zasieki napalm wrogów, klimat zagonu, prosto do mikrofonu. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet zdycha, ha ha ha, dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet zdycha, ha ha ha, dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet zdycha, ha ha ha, dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem, milion kobiet zdycha, ha ha ha, dycha.